tysiące mukał kameja, NAS, kacz mi kamieńsowa. Trzy głowy to jedna duża głowa. Wyciąganie na wierzch brudów sztuki, białe kruki, afronauki, zatkanie luki, jedyny w tym klimacie. Nich poezji w za dużej szacie, mikrofon chcesz i masz, życie nie raz ratuje ci w twarz. Szybko żyjesz, się rozbijesz, od tego dna się nie odbijesz. Pod ziemią pienią się fachowcy, Belgio motherfucking head łowcy, odlotowcy, święto statystyki, tratatata dzieci matematyki. To opowieści, dwa dziwne treści, wrażeń obrażeń, ile się pomieści na arkuszu zapełnionej chwały. Życie, jego krótkie kawały. Welcome, skrecze DJ-a, 2000 mukał kameja, NAS, kacz mi kamieńsowa. Trzy głowy to jedna duża głowa. Odwraca, gdy pieką morały, uśmiecha, krążą banały nad głową. To się pamięta jak zapach pierwszego skręta, furtka zamknięta, błękitna laguna z balkonu. Wypada złotego runa una, aksamitu ognia opłatająca duszę. Tak zostanie, robię bo lubię, a nie muszę. Stać, otrzepać się do góry, rozbijać głową wszystkie mury. Wody, schody, pustynia na szóstej. Boi się stanąć przed lustrem, patrząc, uświadamiam sobie, że robiąc to co robię, dobrze robię. Wysyłam tobie szacunku dźwięki, ludzkie, normalne piosenki. Welcome, skrecze DJ-a, 2000 mukał kameja, NAS, kacz mi kamieńsowa. Trzy głowy to jedna duża głowa.